coraz bardziej doceniasz wyjątkowy komfort, nadzwyczajną przyjemność prowadzenia oraz imponujące technologie. To najlepszy czas, aby wybrać wymarzonego Lexusa. Odkryj doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Już 19, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Badania pokazują, że kandydaci Konfederacji na prezydenta mogą mieć wyższe poparcie niż kandydaci PiS-u, ujawnia w Trójce szefowa CBOS-u. Piotr Serafin z pozytywną oceną europosłów ma być unijnym komisarzem do spraw budżetu. Przez ponad 3 lata wyniósł ze sklepów ponad 100 par butów. Mieszkaniec z Poznania wpadł w Jarocinie. Kandydaci na prezydenta Konfederacji mogą mieć wyższe poparcie niż kandydaci Prawa i Sprawiedliwości. O takich wynikach ostatnich badań mówiła w Trójce politolożka i dyrektorka Centrum Badania Opinii Społecznej profesor Ewa Marciniak. Na razie nie wiadomo, kto będzie kandydatem PiS-u na prezydenta. Na giełdzie nazwisk są m.in. Przemysław Czarnek czy Karol Nawrocki. Konfederacja wstępnie wskazała jako swojego kandydata Sławomira Mencena. Profesor Ewa Marciniak podkreślała w Trójce, że obie partie walczą o ten sam elektorat. W grze są politycy Konfederacji, czyli Mencen i Bosak, którego my jako CBOS obu zbadaliśmy. I muszę powiedzieć, że mają tak nieco lepsze rezultaty niż badani przez nas politycy Prawa i Sprawiedliwości. To jest też jakby duży znak zapytania dla liderów obu tych formacji. Polacy będą wybierać prezydenta za pół roku. Platforma Obywatelska ogłosi swojego kandydata 7 grudnia. Lewica na przełomie roku Polska 2050 do startu topuje swojego lidera Szymona Hołownię. Kandydat na komisarza z Polski z pozytywną oceną europosłów dowiedziała się nasza korespondentka Beata Płomecka. Piotr Serafin przeszedł pomyślnie prawie 3-godzinne wysłuchanie w Parlamencie Europejskim. Po nim spotkali się koordynatorzy wszystkich grup politycznych. Na tym spotkaniu właśnie, jak ustaliła nasza korespondentka, europosłowie uznali, że jego odpowiedzi były satysfakcjonujące i że może być zaakceptowane na komisarza do spraw budżetu. Piotr Serafin podczas wysłuchania podkreślał konieczność ochrony unijnych granic. Moją ambicją jest, i mam nadzieję, że to może być nasza wspólna ambicja, zaproponowanie budżetu, który łączy, a nie dzieli. Wydaje mi się, że gdy idzie o politykę migracyjną, potrzeba ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Bez skutecznie chronionych zewnętrznych granic Unii Europejskiej nie będzie Schengen, a to byłaby olbrzymia strata dla całej wspólnoty. Piotr Serafin jako komisarz do spraw budżetu będzie współtworzył projekt wydatków Unii po 2027 roku. Prezydent Joe Biden zaapelował do Amerykanów o obniżenie temperatury sporów politycznych po wyborach. W pierwszym przemówieniu do narodu po głosowaniu zapewnił, że zamierza pokojowo przekazać władzę. Wczoraj rozmawiałem z prezydentem elektem Donaldem Trumpem, by pogratulować mu zwycięstwa. Zapewniłem go, że poleciłem z całej mojej administracji, by współpracowała z jego zespołem, aby zapewnić pokojowe i systematyczne przekazanie władzy. Ludzie na to zasługują. Donald Trump będzie 47. amerykańskim prezydentem. Zaprzysiężenie odbędzie się 20 stycznia. Siła wyobraźni, polityka kulturalna, sztuczna inteligencja w kulturze czy kondycja polskich bibliotek. W Warszawie rozpoczął się 3-dniowy współkongres kultury z udziałem ponad 3,5 tysiąca osób. Właściwie dobrą tradycją jest i dobrą praktyką, że po każdym kongresie pojawiały się jakieś postulaty. Pojawiała się lista, pojawiały się jakieś wywrotowe manifesty, pojawiały się jakieś ruchy oddolne, pojawiały się jakieś bunty obywateli kultury. Też o to chodzi, żeby usłyszeć te wszystkie głosy. Dlatego, żeby być wspólnie razem w ogóle w kulturze, bo myślę, że kultura to jest taka idealna sytuacja, w której można być razem. Mi się przede wszystkim nasuwa to, że nie chciałabym, aby ta debata była tylko i wyłącznie rozmową, ale były też wskazówki na rozwój sektora kultury i bardzo na to liczę, że tu rzeczywiście się konkrety pojawią, a nie tylko puste słowa. Program kongresu tworzony był przez ludzi kultury z całego kraju. To 31 debat, które będzie można śledzić na żywo online. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Okradał sklepy w Pile i Chodzieży, wpadł w Jarocinie. Wyspecjalizował się w kradzieży butów. 55-latek z Poznania od sierpnia 2021 roku do chwili zatrzymania wyniósł ze sklepów 100 par butów. Sprzedawał je potem przypadkowym osobom po zaniżonej cenie. Złodziej za każdym razem działał w ten sam sposób. Wchodził do sklepu, wykorzystywał nieuwagę obsługi, chował pod ubraniem kilka par butów i oddalał się z miejsca przestępstwa. Co więcej, jak ustalili policjanci, między sklepami przemieszczał się rowerem, a do piły i odzieży dojeżdżał pociągiem. 30 października za cel obrał sobie sklepy w Jarocinie. Kiedy depczący mu po piętach kryminalni z piły dowiedzieli się, że właśnie wysiada z pociągu na stacji w Jarocinie, skontaktowali się z tamtejszymi policjantami, a ci zatrzymali go na gorącym uczynku podczas kolejnej kradzieży. Jarocińscy policjanci przedstawili 55-letniemu miłośnikowi cudzego obuwia zarzut kradzieży i przekazali funkcjonariuszom Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego z Piły, którzy dysponowali znacznie bogatszym materiałem dowodowym. Mężczyzna usłyszał 13 zarzutów kradzieży obuwia ze sklepów w Pile i Chodzieży. W sumie ukradł 100 par butów o łącznej wartości prawie 27 tysięcy złotych. Marek Wolski, Radio Poznań. Mężczyzna ma dozór policyjny, grozi mu do 5 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale czy to były trampki czy mokasyny? Ja jestem bardzo ciekawa. No ale już się chyba nie dowiemy, być może w kolejnym serwisie. A jeśli chodzi o pogodę, to wieczór będzie pochmurny, miejscami mrzawka lub słaby deszcz. W nocy i nad ranem niemal w całym kraju gęste mgły. Noc z przygruntowymi przymrozkami. Poza tym na termometrach od zera na Podkarpaciu do 8 stopni nad morzem. A jutro nadal przewaga chmur i maksymalnie od 4 do 11 stopni. Autopromocja. Czy zdrowie mężczyzn jest mniej istotne od zdrowia kobiet? Czy rzadziej słyszy się o nim w mediach? Dlaczego mężczyźni mniej chętnie się badają? Porozmawiajmy o tym. O zdrowiu mężczyzn, o kulturze, która wymaga bycia niezniszczalnym, o tym, jak sprawić, by mężczyźni chętniej dbali o własne zdrowie. Zapraszam. Michał Matus. Klub Trójki. Dziś tuż po 20:00. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Serduszko. Dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnez na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Bez względu na wiek czy stan zdrowia mamy prawo normalnie funkcjonować. Przeszkodami nie może być brak windy, podjazdu dla wózków czy trudności w zdalnym załatwieniu spraw urzędowych. Fundusze europejskie wspierają dostępność. Pomagają usuwać bariery w przestrzeni, produktach czy usługach. Sprawdź na dostępność.gov.pl. Wszyscy potrzebujemy dostępności. Kampania realizowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci Lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! I jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Podróż to coś więcej niż tylko dotarcie do celu. To radość z jazdy. Poczuj ją w nowym BMW z niską ratą o stałym oprocentowaniu. BMW X1 dostępny już za 1670 zł netto miesięcznie. W finansowaniu BMW Comfort Lease. Sezon najlepszych ofert trwa. Szczegóły sprawdź w salonach i na bmw.pl. A jeśli chcesz oddać swój obecny samochód w rozliczeniu, nic prostszego. Wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy.

to enable you to age yourself and get paid. And the material that has no meaning, I wish to play. Pay me every bit of your attention, like mother, like daughter. I would also like to mention, I wish for you to bring me to the rhythm of which is now systematically given. Desperately stressing, I'm the daughter of a sister who's the mother of a brother who's the brother of another plus one more. All four have a job to do, we do, and a respect due to the mother who's the root of it. And next up is me, the M-O-N-I-E-L-O-V-E, and I'm first cause I'm a L-A-Z-I-E. Contact and in fact, the style it gets harder. Cooling on the scene with my European partner, laying down track after track, waiting for the climax. When I get there, that's when I attack the next man or the next woman. It doesn't make a difference, keep the competition coming. And I recite chapter and verse, the title of this recital is Ladies First. Piętnaście minut po godzinie 19, a w trójce hymn feminizmu. Ladies first, panie przodem, można by powiedzieć, Queen Latifah oraz Moni Love. Feminizm intersekcjonalny, można powiedzieć, z ust czarnej raperki Queen Latify i jej debiutu All Hail the Queen, który kończy dzisiaj 25 lat. To właśnie dlatego postanowiłam podzielić się tym świetnym singlem, który podkreśla tylko to, że Latifah była naprawdę bardzo dużą i ważną postacią sceny hip-hopowej i tego feministycznego rapu zaangażowanego, ale też po prostu częścią przełomowej dla tej kultury sceny nowojorskiej lat 80. To nie jedyna raperka, która będzie dzisiaj w rotacji. Teraz już jedna z postaci, o której mówi się, że jest największą raperką współczesnej sceny rapowej, Little Sims. I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Don't be scared, a boss can't be defined. Pounds never sharp on CP time. I just wanna dance on CP time. How many of them did I leave behind? How many times did I make them know? Why they wanna disrupt, kill my flow? How many times did I switch time zone? But the LD will always be home. Cause I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Oh, you scandalous, what did she find? Nothing but a text and a boy she mind. Blow it all up on CP time, cause you went out like the way he described. How many times did it all occur? If you got a pick, then you better choose her. Passers by, wanna see the pot stir, then the mood gets swung in reverse. Cause I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. I've been having mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Mood swings, mood swings, mood swings, mood swings. Najpierw w rotacji Queen Latifah, a teraz już 25 lat, 35 lat później właściwie, Little Sims i Mood Swings. Nie bez powodu mówi się, że to jest jedna z najważniejszych raperek tego pokolenia. Na pewno z tych współczesnych kobiet w rapie charakteryzuje się bardzo płynnym, tak zwanym flow, ale też bardzo kreatywnym podejściem do pisania utworów. Polecam jej tegoroczny album Drop 7, który jest częścią takiego nurtu afrofuturystycznego, czyli pewnego wyobrażenia na temat

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na naszej antenie Rock Solid, czyli utwór od duetu Two Shell z albumu Two Shell o tym samym tytule. To jest nasza rotacyjna płyta tygodnia, czyli materiał, który wyróżniamy akurat w tym przypadku. Myślę, że za swoją kreatywność, nietuzinkowość, nieszablonowość, ale też wbicie się w jakiś trend tej muzyki basowej, hałaśliwej, niewygodnej, powyginanej, takiej, która pojawia się w wielu różnych produkcjach, takich artystek jak FKA Twigs, ale myślę, że też Charli XCX, o której bardzo głośno jest w tym roku, artystka też inspirująca się, czerpiąca z muzyki brytyjskiej, ma takie powidoki właśnie tego typu brzmień. Mnie bardzo spodobało się określenie entuzjastów właśnie takich brzmień i konkretnie fanów Two Shell, czyli fani, którzy podążają za śladami cyfrowych okruchów chleba. Bo to są takie zlepki właśnie cyfrowych inspiracji muzyki, która idealnie odnajduje się we współczesnym świecie. Zostajemy przy muzyce elektronicznej, ale tym razem zostajemy w Polsce. Skalpel, Magiera, Kacper Krupa i remix utworu Breakin. Thank you. bardziej marzycielska i pełna takich charakterystycznych szmerów wersja utworu Breakin z debiutu z zespołu Scalpel, legendy elektroniki z tego pogranicza jazzu, nu jazzu. Bardzo dobrze przyjęta płyta za granicą. Nie dziwi mnie, że te legendy muzyki elektronicznej postanowiły wziąć na warsztat po raz kolejny ten materiał, ale w remiksach ze współczesnymi artystami. Tu akurat Breakin ze znanym producentem muzyki rapowej Magierą oraz Kacprem Krupą, którego niedawno mogliśmy usłyszeć też na znanej płycie Taxi z Łoną oraz Koniecznym. A jeżeli chodzi o ten album, czyli album Recut, który zawiera nowe interpretacje utworów z kultowego debiutu duetu, usłyszymy go już 15 listopada. Teraz zostajemy ponownie w tej podróży do Wielkiej Brytanii i już Maggie Rockman. Szukajcie nawiązań do Eltona Johna i Phila Collinsa. Rockman w rotacji, McGee, czyli artysta, gitarzysta, który eksperymentuje z różnymi gatunkami i produkcją, ale jest przede wszystkim gitarzystą zafascynowanym sceną popową lat 80. Zapytałam przed tym utworem o skojarzenia z Eltonem Johnem czy Philem Collinsem. Ja słyszę tych dwóch artystów w takich małych kawałkach, ale też w samej nazwie utworu, czyli Rockman, Rocketman, trochę tych skojarzeń możemy usłyszeć, ale ciekawa jestem, jakie są naszych słuchaczy. anna.lalka@polskieradio.pl. Można do mnie napisać, z czym kojarzą się dzisiejsze utwory, jakie refleksje, także tego artysty. Teraz w języku angielskim, ale polski zespół, Phonogon, Thermal Image of a Campfire, również bardzo wielogatunkowy. We'll be right back. Zespół Phonogon z albumem 408 czy też 408, bo polski zespół Phonogon jest takim anglojęzycznym zespołem. Właśnie zadebiutowali 1 listopada. Ciekawe, psychodeliczne, transowo, gitarowo, ale też z taką niesamowitą rytmiką i harmoniami brzmienia tam możemy usłyszeć. Jeżeli chodzi o gatunki, dużo rocka, ale z różnymi elementami tych mikrogatunków. Naprawdę ciekawy songwriting. Polecam zapoznanie się z całością twórczości. Jak sam zespół pisze, nie boją się eksperymentów, a nawet do nich dążą i lubią się bawić konwencjami i iść na przekór oczekiwaniom. Myślę, że kolejny artysta, artyści właściwie rapowi, również tak uważają. Teraz już Sensi i Kuzyn, 500 km na wschód od Berlina. Żyję. Czuję 500 kilometrów na wschód od Berlina. Ziomale wyjechali i nic ich tu nie trzyma. Ziomale zostali, dom, praca, rodzina. Każdy się stara jakoś poprawić bilans, a na ulicach leżą śmieci niesprzątnięte od dziesięcioleci. Na czym ci tak naprawdę zależy? Bardziej nadzieja czy bardziej sprzeciw? Raczej skromnie czy bardziej przepych? Nie znam nikogo, kto by nie czuł się lepszy od innych, chociaż większość zaprzeczy. Powiem ci, jaki jest stan rzeczy. Każdy chce kogoś znać, co nie? Ja robię tak, że chcą znać mnie. Że chcą znać mnie, że chcą znać mnie. 500 kilometrów na wschód od Berlina. Piszę ten tekst na plaży 2 lipca. Jest niedziela rano, nikogo tu nie ma. Nowy turnus odsypia pierwszy melanż, a dookoła leżą śmieci. Kapsle, butelki, papierki i pety, przysypane piachem jak niechciane problemy. Za kilka godzin odkopią je dzieci. Poranne słońce świeci mi w plecy. Patrzę na wodę, jakbym szukał odpowiedzi. Na czym mi tak naprawdę zależy? Powiem ci, jaki jest stan rzeczy. Każdy chce kogoś znać, co nie? Ja robię tak, że chcą znać mnie. Raper Sensi i producent Kuzyn w październiku wydali 2123, czy też 2123, nigdy nie wiadomo. Płynne opowieści o życiu z bardzo miękkimi samplami, z jazzem, funkiem, soulem. Jest naprawdę przyjemnie, ale warto się wsłuchać. Mnie bardzo podoba się cytat z innego z utworów z tego albumu. Tomasz Ryć, jakby nie miało co jeść przez tydzień. Dość mocne, ale dużo tam jest właśnie takich sformułowań. Ja zachwycam się produkcją Kuzyna. Kuzyna, który ma na swoim koncie już w tym roku 4. album, na którym udzielił się producencko. Wcześniej nagrywał już płyty z raperami takimi jak Tuwim czy Kot Cooler, a w tym roku album Kwark, na której rapuje Rak Raczej, czy nie napiszą o nas książek z Pękatym, oraz mój ulubiony i też myślę, że pretendent do rapowej płyty roku przez wielu fanów gatunku, czyli Jasny obraz ciemnych czasów, gdzie usłyszymy świetne teksty Biaka. Posłuchajmy utworu Love Song z tej płyty. Check it out. Żeby nie budzić swoich obaw, chodziłem na palcach. Wracałem do punktu wyjścia, bo był za gorący asfalt. A ciągle taki był na niekończących się wakacjach. Wspominam napięty jak struna, idę na niej zagrać. I tak chce mi się chlać, by to zagłuszyć. I tak muszę więcej spać, żeby wrócić do rytmu dnia, który już znam. Wiem, że mi służy, mogę znowu stać wśród wystraszonych przez to mniej szczerych ludzi. I kiedy empatia znów za daleko idzie, to wtedy chciałbym, żeby stamtąd nie wracała w ogóle, bo zawsze chcę zrozumieć, a łatwiej jest nienawidzić. Jeszcze niedawno inaczej brzmiało, jaki masz problem. Teraz to się załatwia na kozetkach, a nie ławkach. Jak mam wybierać, bardziej narkolepsja, a mniej trawka. Robota jak jest już zrobiona, to jest dla mnie łatwa. Nawet jak receptę na przyszłość musi dać psychiatra. Dziecko we mgle, więc jak przez mgłę wspominam. Łzy nie są złe, to nie słabość, nie to siła. Nie miałem mapy, to frustracja mnie nosiła na tarczy. Dziś nie muszę walczyć, by wygrywać. Dziecko we mgle, więc jak przez mgłę wspominam. Łzy nie są złe, to nie słabość, nie to siła. Nie miałem mapy, to frustracja mnie nosiła na tarczy. Dziś nie muszę walczyć, by wygrywać. Dziś wychowujemy dzieci, żeby miały lepiej od nas. To znaczy lepiej, nie wiem, niekoniecznie więcej dostać. Chyba, że więcej wsparcia i uwagi na co dzień. Nie wsparcia lęku i uwagi o wyglądzie. Ty wujek, zamknij japę i daj się bawić młodzieży. Pamiętasz bagi, komentarze na temat odzieży. Ja byłem jednym z pierwszych w szkole, się nie dałem złamać. Jak coś mam rotał w górach, wtedy nie słuchałem hama. Mój nastoletni bunt trwał do 30 plus. A teraz kilka procent więcej chwil, kiedy mam większy luz i postawię na swoim, bo w końcu mam coś swojego. W domu dwa powody, żeby chcieć ujarzmić jego. I paletę uczuć malujemy jasny obraz. Czasem musisz stać, żeby tam, gdzie chcesz się dostać. I żeby wysłuchany być, nie musisz gadać głośno, ani użyć słowa miłość, żeby nagrać love song. Proste. Dziecko we mgle, więc jak przez mgłę wspominam. Łzy nie są złe, to nie słabość, nie to siła. Nie miałem mapy, to frustracja mnie nosiła na tarczy. Dziś nie muszę walczyć, by wykrywać. Dziecko we mgle, więc jak przez mgłę wspominam. Łzy nie są złe, to nie słabość, nie to siła. Nie miałem mapy, to frustracja mnie nosiła na tarczy. Dziś nie muszę walczyć, by wykrywać. Nie chcę tego puentować tylko tym, że chłopaki też płaczą, o czym wspomina dzisiaj wielu artystów, ale to trochę o tym, a ja zachęcam tym samym też do pozostania z nami na antenie, bo po godzinie 20 Klub Trójki, w którym o profilaktyce męskiego zdrowia, trochę też nawiązując. A jeżeli chodzi o kuzyna, czy też kazyna, jak to też podkreśla w swoich utworach, bardzo polecam zagłębienie się w album Jasny Obraz Ciemnych Czasów z Biakiem. A już teraz jeden z moich ulubionych albumów tego roku, a raczej utwór z tego albumu, który został wydany w zeszłym miesiącu. God of Everything Else, Polish Radio z albumu Clouds in the Sky. They will always be there for me. Been trying to forgive myself for wishing I was somebody else, for wanting you to love me back, but it's worse than that. Are you wishing I was somebody else? You always said that I'm too intense. I'm too much. You just don't have the guts. Don't need to know where you are. You'll be hit by a wave of me. I'm the god of everything else. You're the god of losing me. Don't need to know where you are. You'll be hit by a wave of me. I'm the god of everything else. You're the god. Now I follow bright light walls in a dream in a fall. It feels like a cry for help, wishing I was somebody else, begging you to love me back. I watch the way she stands secrets everywhere, but I don't know if I've been waiting for the end. Na czele zespołu Porridge Radio, który w zeszłym miesiącu wydał piękny album z utworem God of Everything Else. Autorka tekstów i gitarzystka Dana Margolin tworzy tam przepiękną opowieść. Warto słuchać tego albumu od początku do końca, bo to jest taka sinusoida. Naprawdę pięknie się przez to przechodzi emocjonalnie. Tak jak myślę, że przez dzisiejszą audycję Rotacja, którą realizowała dzisiaj Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Ania Lalka i bardzo się cieszę, że ostatnim utworem w dzisiejszej rotacji będzie utwór z albumu Seed of a Seed, najnowszego albumu Hayley Hendricks. Przepiękne folkowe brzmienia. Dzisiaj też trochę rapu, a trochę folku. To, co łączy te gatunki, to jest przepiękne opowiadanie o życiu. Z różnymi akcentami oczywiście. Folk myślę, że zdecydowanie bardziej delikatnie, ale równie trafnie. To jest taki album, na którym nie brakuje refleksji o życiu, śmierci, ale jest dużo, dużo lekkości. Tutaj akurat utwór Redwoods, Anxious God. Thank you.